أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İnşallah bu konuşmamızda Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı büyük şirk amel işleyen ve işlediği bu büyük şirkten dolayı da cahil veya kandırılmış oluşu gibi uydurma tevillerle onu tekfire yanaşmayan, onu Müslüman olarak gören, kandırılmış bir Müslüman olarak gören ve onu tekfire yanaşmayan, sözde Müslüman olduğu düşünülen birinin hükmüyle ilgili inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamından, Kur'an-ı Kerim'den muhkem ayetlerden deliller getirerek izahatimizi yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi malumdur ki irca ehlinin ve onları tekfir etmeyenlerin genellikle kendilerince delil getirdiği bir takım şeyler var. Fakat bu delil olarak getirdiklerinin içinde kesinlikle muhkem ne solunmamış bir ayet göremezsiniz. Belki bir tane ayet getirebiliyorlar ki o da zaten muhkem bir ayet değil. Fakat onunla birlikte 2-3 tane de hadis zikrediyorlar. Şimdi bu hadislerin de onlara delil olmadığını ve inşallah zaten bu hadislerin Kur'an-ı Kerim'de nesolunmamış muhkem ayetler varken onların düşündüğü gibi bu konuya kat'i bir delil olmadığını Allah'ın izni ve lütfuyla izah etmeye ve anlatmaya çalışacağız. Başlangıçta Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birçok muhkem ayetinde şirk gibi büyük bir zulmü ve büyük bir günahı asla ve asla kesinlikle affetmeyeceğine, bunu mazur görmeyeceğine ve buna müsamaha göstermeyeceğine dair kesin emirleri olduğunu biliyoruz. İnşallah Rabbimizin kelamından bu ne solunmamış muhkem ayetlerden birkaçını zikredeceğiz ki akıl sahipleri olanlar için de inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın bu muhkem ayetleri yeterli olacaktır. Bu arada şunu da izah etmeden geçmeyelim inşallah. Edile-i şer'iye dediğimiz şer'i delillerde biliyorsunuz bir sıralama vardır. Yani şer'i delil olarak ele alınacak ilk unsur ne solunmamış muhkem Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Bunu az çok dinini bilen herkesin bilmesi lazım. Yani ilim talebesi olmaya veya işte ciltlerce kitaplar okumuş olmaya, senelerce medreselerde diz çürütmeye gerek kalmayacak şekilde bunu birazcık tevhidden anlayan her Müslümanın biliyor olması lazım. Şer'i delillerin ilki Kur'an-ı Kerim'in nesolunmamış muhkem ayetleridir. Ve ikinci sırada sahih rivayetlerle, sağlam rivayetlerle bize gelen hadis-i şeriflerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşan sahih hadisleridir. Ve hemen ardından da sahabe icmağı vardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın güzide ashabının icması vardır. Başta da belirteyim inşallah. Büyük şirkte birini mazur görmeyen ve Müslüman olduğu düşünülen ikinci şahsı tekfir etmeyen vatandaşlar, arkadaşlar kendilerine sahabe icmasını delil alıyorlar. Elbette ki sahabe icmasında onları tenzih ederiz. Allah'a sığınırız. Bu konu üzerinde böyle bir icma yok zaten. Fakat bunlar da olmadığını düşünerek yani olmayan bir şeyi alıp delil olarak sunmaya çalışıyorlar. Fakat her nedense sahabe icmasından önce gelen şer'i delilleri görmezden geliyorlar. Yani birinci ve ilk delil alınması gereken Allah Subhanahu ve Teala'nın muhkem ayetlerini görmezden geliyorlar. Çünkü bu onların işine geliyor. Bunun nasıl işlerine geldiğini de birazdan izah edeceğiz. Ve ortaya koydukları delil olarak getirmeye çalıştıkları 3 hadisi şerifte de onlara kesinlikle bir delil yoktur. Onları da inşallah izah etmeye gayret edeceğiz. Allah'ın lütfu ve yardımıyla. Allah Subhanahu ve Teala inşallah hakkı hak olarak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak bilip batıldan beri olmayı hepimize nasip etsin. Ve Allah Subhanahu ve Teala tevhidi bozan, Kur'an'ın ruhuna aykırı her türlü durumdan, amelden, lafızdan ve şahıstan bizleri beri kılsın inşallah. Onların şerrinden yine Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınırız. Evet inşallah mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Fakat konunun hassasiyeti ve önemi gereği biraz da uzarsa hakkınızı helal edin inşallah. Evet, şimdi mevzumuzu bir kez daha izah edelim. Konu büyük şirk ameli işleyen veya büyük şirk sözü söyleyen herhangi birinin bir müşriğin başka biri tarafından Müslüman olduğu zannedilen veya düşünülen ikinci bir şahıs tarafından tekfir edilmeme meselesi. İşin enteresan bir kısmı da ve ironik bir tarafı da şu ki bu şahıslar evet biz birinci şahsı tekfir ediyoruz. Yani açıktan şirk ameli işleyen, büyük şirk ameli işleyen birini örneğin oy kullanan birini, demokratik sistemlerde oy kullanan birini biz tekfir ederiz. Fakat bu oy kullanan şahsı cahil olduğu veya kandırıldığı veya işte farklı sebeplerden ötürü bunu mazur görüp bunu tekfir etmeyen ve buna kandırılmış Müslüman diyen bir diğer Müslümanı tekfir edemeyiz diyorlar. Zaten akıl sahipleri ve inşallah vicdan sahipleri için bu aradaki çelişki ve ironi de hemen gözler önüne seriliyor. Siz birinci şahsı tekfir edeceksiniz. Şirk dediğiniz bir ameli işlediğinden ötürü. Fakat onun şirk ameli dediği sizin şirk ameli dediğiniz ameli işlemesine rağmen başka biri, Müslüman dediğiniz biri o şirke şirk demeyecek ve siz bunu mazur göreceksiniz. Tabii inşallah şeriatla bunlara cevap vereceğiz Allah'ın izniyle. Fakat ilk etapta zaten şeriata aykırı oldukları için onların bu hüsran içindeki halleri ve komik halleri de göze çarpıyor. Şirk dediğiniz bir şeye bir başkası neden şirk demiyor ve siz bunu neden tekfir etmiyorsunuz? Velev ki bu Müslümansa şirke neden şirk demiyor? Bu da tabii işin ikinci ironik tarafı. İnşallah şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamından Kur'an-ı Kerim'de nesh olunmamış muhkem ayetlerle şirkin mazur görülmediği ve buna müsamaha verilmediği ile ilgili deliller. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 48. ve 116. ayet-i kerimelerde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala çok açık bir şekilde bize izah ediyor ve şöyle buyuruyor. Evet. İnne Allahe la yaghfiru en yushrike bihi. Allah Subhanahu ve Teala hem 48. ayet-i kerimede hem de Nisa 116. ayet-i kerimede muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını elbette bağışlamaz buyurur. Ve ayetin devamında da mealen bunun dışındakileri diğerlerine bağışlar ifadesi var. Allah Subhanahu ve Teala büyük şirkte hiç kimseyi mazur görmeyeceğini ve kesinlikle büyük şirki affetmeyeceğini ifade ettikten sonra birilerinin kalkıp haşa, estağfirullah, Allah'ın önüne geçer gibi Allah'ın mazur görmediği bir meselede başka birini mazur görmesi elbette ki tevhidin ruhuna aykırıdır ve böyle bir adam zaten Kur'an'ı da anlamamıştır. Evet, Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamayacağını dile getirmiş ve dikkat ederseniz ayetlerde Rabbimiz herhangi bir istisna yapmamış. Yani eğer kişi cahilse ve işte kandırıldıysa veya farklı bir tevilden dolayı bu şirki işlerse haşa estağfirullah ve etubili ben bunu mazur görürüm veya affederim diye buyurmamış. İnne Allahe la yaghfiru ey yüşreke bih diye ifade buyurmuş Allah Subhanahu ve Teala. Kesinlikle muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını, şirki asla ve asla affetmez. Evet, yani inşallah altını tekrar çizelim. Allah Azze ve Celle şirki hiçbir şekilde istisnasız affetmeyeceğini buyurmuş. Dolayısıyla tevhidi gerçekten anlamış bir insan, muvahhid olduğunu iddia eden bir insan, Rabbimizin mazur görmediği bir meselede de Allah Subhanahu ve Teala elbette ki tam bir teslimiyet ve tam bir itaatle o da başkalarını mazur görmeyecek. Şöyle bir soru sorulursa, bir kişi çıkıp da estağfirullah, Allah'a sığınırız. Bir kişi çıkıp dese ki, haşa ve kella, ben Allah'tan daha merhametliyim, daha rahmetliyim dese ne olur arkadaşlar? Kesinlikle kafir olur. Evet, şimdi Erhamer Rahimin, Rahman ve Rahim olan, en çok bağışlayan, en çok merhamet eden ve ondan başka bağışlama ve merhamet yetisine sahip olmayan Allah Subhanahu ve Teala, yani rahmet edenlerin en rahmetlisi, en merhametlisi Allah Subhanahu ve Teala herhangi bir konuda şirk gibi büyük bir meselede kulunu bağışlamayacağını buyurduktan sonra başka birinin sanki Allah Subhanahu ve Teala'dan haşa, estağfirullah, daha merhametliymiş gibi davranıp piyasaya çıkması ve bu konuda, büyük şirk konusunda insanların mazur gördüğünü iddia etmesi muhakkak ki büyük bir küfürdür ve büyük bir şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın büyük şirki kesinlikle affetmeyeceğine dair bu iki ayet-i kerimeden sonra inşallah cehaletin de şirke mazeret olmayacağına dair muhkem ayetlere geçelim. Zümer suresi 3. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. İyi bil ki halis din yalnızca Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Allah yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz. Sadakallahu'l-azim. Ayete bak, iyice bakarsanız inşallah Rabbimiz halis dinin yalnızca Allah'a ait olduğunu bilmemizi emrediyor. İyi bil ki halis din yalnızca Allah'ındır. Tertemiz, en doğru din Allah'ındır. Ve ondan başka bir takım dostlar edinenler, yani şirk koşanlar, Allah Subhanahu ve Teala'nın otoritesi yerine başka otoriteler, kanunları, şeriatı yerine başka şeriatlar, başka kanunlar koymaya ve bunları desteklemeye çalışanlara hitaben Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Yani evet, onlar kendi zanlarına göre, kendi niyetlerine göre kötü niyetli değillerdi. Yani biz Allah'a şirk koşalım diye, biz bunu yapalım diye düşünmediler. Rabbimiz bunu ayete çok açık bir şekilde ifade ediyor. Onlar dediler ki biz o kişilere, o putlara veya o şahıslara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani amaçları aslında Allah'a yaklaşmaktı. Fakat Allah Subhanahu ve Teala bunu kesinlikle mazur görmüyor, bu konudaki cehaletlerini, ve ayetin devamında buyuruyor ki Allah yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz, hidayete erdirmez. Allah Azze ve Celle cahil olduklarını ifade etmesine rağmen onları yalancı ve kafir olarak vasfediyor Zümer suresi 3. ayet-i kerimede. Ve gerçekten tevhidi anlamış bir insan, hani büyük şirkte şirk ehlini tekfir etmeyen, ona Müslüman muamelesi yapan kişi var ya, Müslüman denen kişi, bizce Müslüman değil zaten. Bu adam eğer gerçekten İslam'ı anladıysa bu ayette Rabbimizin yine diğer zikredeceğimiz ayetlerde olduğu gibi cehaleti mazur görmediğini ve cahil olmalarına rağmen şirk ehlini yalancı ve kafir olmakla vasfettiğini iyice bilmesi lazım. Ki bunu demek ki anlamamış. O yüzden böyle bir dalalete düşmüşler. Evet, inşallah Zümer suresi 3. ayet-i kerimeyi inşallah lafzıyla da zikredelim. Ve ondan sonra diğer ayet-i kerimeye geçelim. Cehaletin Allah Subhanahu ve Teala tarafından mazeret görülmediğine dair diğer muhkem ayete geçelim inşallah. Evet, Zümer suresi 3. ayette Rabbimiz buyurmuştu. Estağfirullah. Ela lillahi dinul halis vellezine tehezu min dunihi evliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfe innallaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtelifun innallaha la yehdi men huve kazibun keffar. Evet, iyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Allah yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola çıkarmaz diye buyuruyor mealen Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. Zaten izahını yaptık. Evet, inşallah bir diğer ayete geçeceğiz. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hakkıyla bize anlamayı nasip etsin inşallah. Bu kadar muhkem ayet varken İnsanlar hala gidip farklı tevillere giriyorlar. İkinci ayeti kerime de Maide 50. İnşallah Maide 50'yi de zikredelim. Ve Rabbimizin orada da yine şirk konusunda cehaleti mazur görmediğini göreceğiz inşallah. Maide suresi 50'de Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Bismillah. Efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men ehsenu minallahi hukmel li kavmi yuqinun. Evet. Yoksa onlar cahili hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir kavim için, iyi bilen bir toplum için Allah'tan başka güzel hüküm kim verebilir? Allah Subhanehu ve Teala onları cahiliye hükmünü mü arıyorlar diye cehaletle itham ediyor. Cahil olduklarını vasfediyor. Ve bu konuda da onlara herhangi bir mazeret sunmuyor Allah Subhanehu ve Teala. İyi bilen bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm kim verebilir buyuruyor Allah Subhanehu ve Teala. Evet, burada da zaten inşallah açık. Tıpkı Zümer suresi 3. ayet-i kerimede olduğu gibi bu ayette de Allah Subhanehu ve Teala o şirk ehlini, o tağutları ve onların ehlini cahil olarak vasfediyor. Ve bunu çok çirkin bir şekilde karşılıyor ve onların Allah'tan başka hüküm aramaya koyulduklarını, Allah'tan başka hüküm verecek birini aramaya koyulduklarını ifade ediyor. Fakat bu cehaletlerine rağmen de Allah Subhanehu ve Teala onları mazur görmüyor. İrca ehlinin büyük şirk işleyen müşrikleri tekfir etmekten imtina etmeye çalışmalarına karşı, bunların bu yaptığının şirk olduğuna karşı ve onların düşündüğü gibi bu cehaletlerinin mazur olmayacağına dair bir diğer delil inşallah Tevbe suresi 6. ayet-i kerimede geçiyor. Allah Subhanehu ve Teala Tevbe suresinin 6. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver, ta ki Allah'ın kelamını işitsin, sonra onu güvende olacağı bir yere gönder, vatanına gönder, çünkü onlar hakikati bilmez bir topluluktur. Evet, bu ayet-i kerimede de yine Allah Subhanehu ve Teala o müşrikleri müşrik olarak vasfediyor, fakat onların cahil olduklarını da buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hatta onlar bilmeyen bir kavimdir, hakikati bilmeyen bir topluluktur ki bundan dolayı sizden eman isterlerse onlara eman verin. Belki Allah'ın kelamını işitirler, belki tevhidi işitirler, belki buna tabi olurlar diye buyuruyor. Fakat Rabbimiz dikkat ederseniz inşallah onların cahil olduklarını ifade etmekle birlikte onları bu cehaletlerinden ötürü mazur görmemiş, müsamaha göstermemiş ve onları müşrik olarak nitelemiş. İnşallah akıl sahipleri için elbette ki Allah Subhanehu ve Teala'nın tek nesolunmamış muhkem ayeti dahi delildir. Fakat biz burada şu ana kadar inşallah 5 tane ayet kelime zikrettik. 2 tane daha zikredeceğiz inşallah bu mevzuyla alakalı. Şimdi bu ayetlerden Rabbimizin kesinlikle şirki mazur görmeyeceğini ve bu konuda büyük şirk konusunda hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğini anlamış bulunuyoruz. Allah inşallah hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi nasip etsin bizlere. Bununla ilgili yine bir ayet daha zikredelim. Daha doğrusu birden fazla ayet. Çünkü Kehf suresinin 32. ayet kelimesinden 43. ayet kelimeye kadar Rabbimizin bize zikrettiği, örnek olsun diye verdiği bir kıssa var ki biri mümin, biri kafir, iki adamın kıssası ve Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimenin başında, zaten 32. ayet-i kerimenin başında onlara bu iki adamın misalini ver diye buyurarak biri mümin, biri kafir olan o iki kardeşten, bir rivayete göre iki arkadaştan bize güzel örnekler sunuyor Rabbimiz. Elbette ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de haşa ve kella kıssaları bize hikaye olsun diye veya zaman geçirelim diye göndermemiştir. Estaizu billah ve etubu ileyh. Rabbimiz kıssaları kendimize örnek alalım, o kıssalardan ders çıkaralım ve inşallah ona göre amel edelim diye kıssaları bize zikretmiştir. Kehf suresinin 32. ayetinden 43. ayet-i kerimeye kadar olan kıssayı özetle inşallah geçecek olursak şöyle ki başta da belirttiğimiz gibi biri Müslüman, biri mümin, öbürü kafir, iki kardeştiler. Bir rivayete göre arkadaş oldukları söyleniyor. Neticede birbirlerine çok yakın iki insandılar. Birbirlerini tanıyan, iyi bilen iki insandılar. Fakat kuvvetle muhtemel kardeş oldukları daha doğru. Bunların her ikisinin de eşit miktarda malları vardı. Mümin olan malını Allah yolunda infak ederek, sadaka vererek, zekat vererek harcadı, tüketti. Öbür kafir olansa tamahkarlığıyla, cimriliğiyle daha çok çalışmaya sarıldı, dünyalığa sarıldı. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Allah Subhanahu ve Teala o çalışmasına karşılık onun malını bollaştırdı, zenginlik verdi. İşte üzüm bağları, hurma bağları, develer, atlar, ürünler, ekinler vesaire bayağı bir çoğaldı, zengin oldu. Ve mümin olan muhtaç duruma düştüğünde bu kardeşin yanına geldi. Dedi ki bana bir miktar yardımcı ol. Bu kafir ona dedi ki sen dedi akılsız sefih birisin. Sen malını boşu boşa harcadın, ziyan ettin ama bak ben akıllıydım. Ben çalıştım, kazandım, dikkat ettim. Malımı harcamadım. Dolayısıyla sana hiçbir şeyim yok. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Seninle işim yok. Benim zaten başka birine de ihtiyacım yok. Ben hem dünya olarak, dünya malı olarak, hem insan gücü olarak, hem şöhret olarak senden daha üstünüm. Saizu billah, ben kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Velev ki Allah beni öldükten sonra diriltecek olursa dahi bana elbette ki bu dünyadakinden daha iyi bir mal, daha iyi bir konum verecek diye kendince zan yaptı ve küfür kelimeler kullandı. Buna karşılık Rabbimizin bize örnek olarak verdiği bu misalde mümin olan çıktı, ne söyledi arkadaşlar bu kafir arkadaşına veya kardeşine karşı? Dedi ki seni önce topraktan, sonra sudan yaratan, sonra sana adam biçimi veren Rabbine karşı kafir mi oldun? Subhanallah. Allah benim Rabbimdir ve ben ona hiçbir şeye ortak koşmam buyurdu. Evet, şimdi bu ayetlere baktığımız zaman da Kehf suresinin 32. ayetinden 43. ayet-i kerimeye kadar ki kıssaya baktığımızda ve Rabbimizin bize misal olarak verdiği, hatta en başta onlara bu iki adamın misalini ver diye buyurduğu bu misalde mümin adam tereddüde düşmedi. Ya bu işte aklı yerinde değil veya işte cahildir veya kandırılmıştır veya bilmiyordur demedi veya buna bir hüccet ikame edeyim gereği de duymadı. Ne dedi? Seni önce topraktan, sonra sudan yaratan ve sana adam biçimi veren, insan biçimi veren Rabbine karşı kafir mi oldun? Onu direkt kafir oluşuyla tekfir etti ve ben senin yaptığın gibi Rabbime şirk koşmam diye buyurdu ve ondan beraatini de ilan etti. Yine Mümtehine suresinin 4. ayetine bakalım inşallah. Orada da yine hepinizin bildiği ayette Allah Subhanahu ve Teala bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Evet, büyük şirkte birini, şirk ehlini, müşrik dediğimiz bir insanı mazur gören, bu konuda onu tekfir etmeyen ve ona Müslüman muamelesi yapan kişiye ve bunları da tekfir etmeyenlere karşı inşallah delillerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bir diğer delilimiz de dediğimiz gibi Mumtehne suresinin 4. ayet kelimesinde. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor Mumtehne suresinde. Bismillah. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَاتُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ. Evet. Şimdi ayet-i kerimede ayetin devamı var ama bizi ilgilendiren kısmı bu. Geri kalan kısmı zaten biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala. Orayı da zikredelim hemen inşallah. İlla kavle İbrahim li ebihi la estagfirenna leke ve ma emliku leke min Allah min şey. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır, güzel bir misal vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taplıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi gidermeye gücüm yetmez demesi hariç müstesna. Rabbimiz yalnız sana dayandık, sana yöneldik, dönüşümüz de ancak sanadır. Evet, Allah Subhanahu ve Teala yine burada İbrahim Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor. Elbette ki kime sorarsanız kendini tevhid ehline ve işte selef ehline nispet eden kime sorarsanız sorun. Hatta müşrik halka da sorarsanız sorun. Müslüman olduğunu zanneden müşrik halka da sorduğunuzda herkes elbette ki biz kendimize en güzel örneği önce Allah olarak alırız, sonra da peygamberleri alırız derler. Dolayısıyla Allah Subhanehu ve Teala'nın bize örnek olarak gösterdiği bu rasulleri örnek alacaksak hakkıyla inşallah örnek alıp onlara tabi olmamız lazım. Sadece mesele tabii ki biz örnek alıyoruz demekle olmuyor. Gerçekten örnek alıp o aldığımız örneklerle amel etmemiz lazım. İbrahim Aleyhisselam'ı ve onunla beraberindekileri Allah Azze ve Celle bize örnek gösteriyor. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Gerçekten İbrahim'de ve onunla birlikte bulunan müminlerde sizin için güzel bir örnek vardır. Ve işte güzel örneğe bakıyoruz değerli arkadaşlar. Güzel örnek nedir? İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraberindekiler putperest kavimlerine, toplumlarına, atalarına dediler ki biz sizden beriyiz, sizden ve sizin tağutlarınızdan, putlarınızdan, Allah'tan başka taplıklarınızdan uzağız. Sizi tekfir ediyoruz, tanımıyoruz. Siz ta ki bir tek olan Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda bir düşmanlık ve öfke başlamıştır. Evet ve Allah'ın izniyle zannetmiyoruz ve eminiz ki İbrahim Aleyhisselam'ın dahi tekfir ettiği nitelikteki bir kişiyi veya bir toplumu eğer tekfir etmeyi öğrenememişse bir kişi, demek ki ne İbrahim Aleyhisselam anlamış, ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlamış, ne de tevhidi anlamış, ne de Kur'an'ı anlamıştır. Dolayısıyla şirk ehlini, hem tağutları hem şirk ehlini tekfir etmemiz lazım ki gerçekten tevhidi sağlamış olalım. Şimdi bazıları bizim daha önce yaptığımız münazaralarda olduğu gibi bu konuşma üzerine hemen ortaya atılıp da ya işte biz şirk ehlini zaten tekfir ediyoruz. Yani oy kullanan bir adamı biz zaten tekfir ediyoruz diye işgüzarlık yapıp böyle can havliyle ortaya atılabilirler. Zaten bu konuda hemfikiriz. Bu konuda onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani bugün söz konusu muhataplarımız evet oy kullanan birini veya işte çocuğunu açıktan okula gönderen birini ve küfrün, tağutun askerliğini yapan birini biz tekfir ediyoruz diyorlar. Fakat bunları tekfir etmeyen birini biz Müslüman olarak görüyoruz ve bunları tekfir etmiyoruz diyorlar. Fakat biz de bunun Müslüman olmadığını söylüyoruz. Zaten şu ana kadar getirdiğimiz deliller hem birinci şahsın zaten müşrik olduğunu göstermek adına hem de Allah'ın mazur görmediği bir meselede, büyük şirk meselesinde haşa Allah'tan daha merhametliymiş gibi ortaya çıkıp bunları tekfir etmeyen, bunlara Müslüman muamelesi yapan, bunları tekfirden kaçınan kişinin kafir olduğunu, müşrik olduğunu, Kur'an'ı anlamadığını burada anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki küfür ehline, küfür ehli demek İslam'ın gereklerinden bir tanesidir. Tevhidin gereklerinden bir tanesidir. Zaten birazdan inşallah La İlahe İllallah'ın şartlarına da geçeceğiz. La İlahe İllallah'ın hakkıyla şartlarını yerine getiren bir adam zaten şirk ehline karşı sevgi beslemez, muhabbet beslemez. Onu Allah'ın mazur görmediği bir meselede mazur görmez ve onu tekfir eder. Biz zaten burada ikinci şahıstan bahsediyoruz. Yani şirki işleyen kişinin bizzatı kendisiyle ilgili konuşmuyoruz. Onu tekfir etmeyen kişiyle ilgili konuşuyoruz. Bunun tekfir edilmesi gerektiğini Kur'an'dan nesolunmamış muhkem ayetlerle izah etmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah akıl sahipleri için bu kadar deliller yeter diye düşünüyoruz. Zaten şu ana kadar 7 tane ayet zikrettik. Nisa 48, Nisa 116, Zümer 3, Maide 50, Tevbe suresi 6. ayeti kerime ve peşinden Mümtehine suresi 4, Kehf suresinin 32. ayetinden 43. ayetine kadar ki ayetler. Evet. Bu konuda inşallah bu ayetler yeterli. Şimdi olayın farklı bir boyutu daha var. Birinci boyutu az önce zikrettiğimiz üzere Allah Subhanahu ve Teala'nın şirk konusunda hiç kimseyi mazur görmediği ile ilgili apaçık ayetler, muhkem ayetler var. Bunları zikrettik inşallah. Dolayısıyla Allah'ın mazur görmediği bir konuda bizim haşa Allah'tan daha merhametliymiş gibi kalkıp veya birilerinin bu şekilde kalkıp Allah'ın mazur görmediği meselede şirk ehlini mazur görmesi o kişinin tevhidi anlamadığını, bu ayetleri anlamadığını gösteriyor. O adamın önce gidip bu ayetleri anlaması, gerçekten La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini hakkıyla söyleyip idrak etmesi, anlaması lazım. Tevbe etmesi ve Müslüman olması lazım. Ki ondan sonra biz de ona Müslüman muamelesi yapalım. Onlar ta ki Allah'ın mazur görmediği meselede Allah'a iftira eder gibi, Allah'a isyan edermiş gibi Allah'ın emrine karşı çıkarak şirk ehlini tekfir etmemeleri İslam'la bağdaşmaz, tevhidle bağdaşmaz. Onlar müşriktirler. Gidip tevbe etmeleri gerekiyor. Onları tevbeye çağırıyoruz. İşin ikinci bir boyutu da şirk ehline karşı velayet meselesi. Böyle bir insana, açıktan şirk işleyen bir insana tekfir etmemek, ona Müslüman muamelesi yapmak, ona karşı sevgi beslemek, ona acımak, haşa Allah'ın acımadığı bir noktada ona acımak, merhamet göstermek, gerçekten tağutu tekfir etmenin rükünlerinden birini yerine getirmemiş olmanın da ifadesidir. Ki bu da tağutun velayetini inkar etmek, tekfir etmek, reddetmek meselesidir. Şöyle ki, bununla ilgili yine iki delil getireceğiz. Bir Tevbe suresinin 23. ayet-i kerimesi, bir de Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesini inşallah zikredeceğiz. Tevbe suresinin 23. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bismillah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنْ اِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْا۪يمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz dahi olsalar İmana karşı küfürden hoşlananları sakın dostlar edinmeyin. Yani eğer babalarınız ve kardeşleriniz bile imanı bırakıp küfrü tercih ediyorlarsa, imana karşı küfrü seviyorlarsa, küfre sevgi besliyorlarsa onlara dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse onlar muhakkak zalimlerdir buyurur Allah Azze ve Celle. Tevbe suresinin bu ayet kelimesinden sonra inşallah bir de Mücadele suresi 22. ayet kelimesi zikredeceğiz delil olarak. Bismillah. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallaha ve rasulehu velev kanu abaehum ev ebnaehum ev ihvanehum ev aşiretehum ulaike ketebe fi kulubihimul imane ve eyyedehum bir ruhim minh ve yudkhiluhum cennatin tecri min tahtiha el enharu khalidine fiha radiyallahu anhum ve radu anh ulaike hizbullah ela inne hizballahi humul muflihun. Evet, Mücadele Suresi 22. ayet kerimesinde de yine Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsalar Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve işte devamda Allah Azze ve Celle zaten biliyorsunuz onlar o kimselerdir ki Allah onların kalplerine iman yazmış. Onları katından bir ruhla desteklemiş. Onlardan razı olmuş gibi devam ediyor. Fakat ayetin bu ilk kısmı konumuzla ilgili. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Mücadele Suresinin 22. ayetinde de tıpkı Tevbe Suresinin 23. ayetinde olduğu gibi şirk ehlini, küfür ehlini eğer gerçekten biz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişsek onları dost edinemeyiz. Onlara karşı sevgi besleyemeyiz. Onlara velayet gösteremeyiz şeklinde bize uyarıda bulunuyor. Zira dikkat ederseniz ayette Rabbimiz diyor ki onları diyor böyle bir şey yaptığını yaparken göremezsiniz diyor. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir milletin diyor bir kavmin akrabaları da olsa, babaları da, kardeşleri de, oğulları da olsa onları dost edindiğini göremezsin. Neden? Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş açıyorlar. Şimdi tevhide karşı en büyük düşmanlık, en büyük saldırı günümüzde ve geçmişten bu yana geldiği gibi nedir arkadaşlar? Elbette ki Allah'ın şeriatını ortadan kaldırmaktır. Allah'ın halis dini, tertemiz tevhid dini İslam'ı ortadan kaldırıp, Kur'an'ın hükümlerini ortadan kaldırıp onun yerine uyduruk, zırvalık, beşeri kanunları ortaya koymak ve Allah'ın kullarına bu konuda tahakkümde bulunmak. Onlara Allah'ın şeriatıyla değil, kendi uydurdukları, kendi şeytanlarıyla, kendi nefisleriyle baş başa kalıp uydurdukları zırva kanunlarla, uyduruk yasalarla hükmetmeye çalışmaları elbette ki en büyük zulümdür. Allah'a ve Resulüne karşı yapılmış en büyük savaştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselatü vesselam Mekke müşrikleriyle neden savaştı arkadaşlar? Ve dikkat edin, Ebu'l-Hakem bin Hişam'a Resulullah aleyhisselatü vesselam Ebu Cehil ismini verdi. Yani Ebu Cehil ateist değildi. Yaratan ve yaşatan bir Allah olduğunu kabul ediyordu. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatı teslim olmuyordu. Kendi putları üzerine, kendi atalarının dini üzerine, kendi batıl Darun Nedve'de bir araya getirdikleri uydurma, zırva kanunlar üzerine yaşamaya devam ediyordu. Bu konuda ısrar ediyordu ve bu konuda iddiada bulunuyordu. Ve dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatı inkar ediyordu. Resulullah ona cahil olduğu için hem de amcası olmasına rağmen, yani en yakın insanlardan bir tanesi olmasına rağmen Allah Resulü onu cahil olduğu için mazur görmedi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün Resulleri Allah'ın özel olarak seçtiği insanlardır. Allah'ın selamı ve salatı hepsinin üzerine olsun inşallah. Allah onların izinden bizleri ayırmasın inşallah kıyamete kadar. Ölene kadar inşallah onların yolunda kalırız. Onların izinde kalırız inşallah. Ve onlar gibi biz de Allah'ın tertemiz dini, tevhidin savuncusu oluruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e cahil olduğu için bir mazeret göstermedi, mazur görmedi. Ve ona kafirliğinden dolayı, cehaletinden dolayı cahillerin babası dedi. Ebu Cehil dedi. İnşallah cehaletin mazeret olmadığına ve cehaletin aynı zamanda mazur görülmemesi gerektiğine dair bu kadar muhkem ayetten sonra şimdi inşallah karşı tarafın delillerine geçeceğiz. Başta da belirttiğimiz gibi edille-i şer'iye, şer'i deliller dediklerimizin ilki ne solunmamış muhkem ayetlerdir. Ve biz zaten bu muhkem ayetleri inşallah zikrettik, sıraladık. Herhangi bir konuda hüküm verirken mutlaka ilk başvurulacak şey Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Bu muhataplar irca ehli ve irca ehlini savunanlar, onları mazur görenler, hatta müşrikleri mazur görenleri mazur görenler Kur'an'ın bu kadar açık ayetini, bu kadar mensuh olmamış muhkem ayetlerini nasıl görmezden gelebiliyorlar? Ki bunların hem karakterlerini ortaya koyuyor hem de gerçekten Kur'an'ı anlamamış olduklarını gösteriyor. İnşallah şunu da altını çizelim. bir insanın Kur'an'dan anlamış olabilmesi için çok iyi Arapça biliyor olması veya çok çok ciltlerce kitaplar okuması gerekmez. Böyle şer'i bir delil yoktur. Evet, muhakkak ki Arapça bilmenin gerekliliği, fazileti güzeldir. Fakat eğer gerçekten Arapçası çok iyi olan herkes tevhid ehli olsaydı, bugün bütün Arap ülkelerindeki kafirlerin, müşriklerin muvahhid olması gerekiyordu. En başta da kafir Ali Selül'ün başı, Suud krallarının da Müslüman olmaları lazım gelirdi. Evet, şimdi bazı kardeşler bu konuda gerçekten hataya düşünüyorlar. Biraz Arapçası olan, işte Kur'an hıfzetmiş olan veya işte birkaç hadisin ravisini, ravi zincirini bilen bir kişi hemen kesin bir şekilde muvahhid, kesin bir şekilde Müslüman gözüyle bakıyorlar ve ondan sonraki süreçte de söylediği bütün şeyleri fetva olarak alıyorlar. Bu çok büyük bir handikap. Allah muhafaza, gerçekten çok büyük bir tehlike. Bu böyle bir şey yok. Yani tarih bunun örnekleriyle doludur. Belam bin Bağura'yı bilirsiniz. Bugünküler, bugün kendi alim diyen insanların hiçbiri Belam bin Bağura kadar ilim sahibi değildi. Daha geriye gidecek olursak Şeytan Aleyhlâne'yi örnek verebiliriz. Allah'ın indindeydi. Allah'ın huzurundaydı. Fakat o kadar ilimli olması, o kadar bilgili olması onu Allah'ın lanetine uğramaktan kurtaramadı ve Allah'ın huzurundan kovulmasını engelleyemedi. Mevzu bu. Elbette ki biz ilim ehline bir şey demiyoruz. Allah'a sığınırım. Fakat ilim ehli adı altında insanların çıkıp fasit akideleri insanlara dayatması, bu konuda insanlara delil olmayan şeyleri delilmiş gibi sunması çok büyük bir tehlike. Bütün Müslüman kardeşlerimi bu konuda uyarıyorum inşallah. Siz kendiniz Kur'an'ı anlamaya çalışın. Allah'ın ayetlerini üzerine tefekkür edin, düşünün ve onları idrak etmeye gayret edin. Allah muhakkak ki Kur'an'ı Furkan olarak gönderdi. Hakla batılı ayıran bir kitap olarak gönderdi. Mutlaka biz Kur'an'ı anlamaya çalışırsak Allah Subhanehu ve Teala inşallah hakkı ve batılı ayıracak, bize bir nur verecektir. Ki bu yönde Rabbimizin birçok ayet-i kerimesi mevcut. Muhataplarımızın delil getirdiği, dediğim gibi bir Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesi Uzeyr aleyhisselamla ilgili. Onun hemen ardından da 3 tane hadis getiriyorlar. Bir kül hadisi, ikincisi Zat-ı Envat meselesi ve üçüncüsü de Ayşe radıyallahu anha annemizle ilgili bir hadisi dile getiriyorlar. Fakat bu üçünde de bu insanlar zanni davranıyorlar. Hadisleri anlamamışlar. Zaten muhkem ayetler dururken bu hadislerle amel edilmez. Zira hadisler zaten bu konuya delil değil. İnşallah oraya geçeceğiz. Hükme delaleti kat'i değil. Hükme delaleti kat'i olanlar bu zikrettiğimiz ayetlerdi, muhkem ayetlerdi. Bu hadislerin hepsi de hükme delaleti zannidir. Zan üzere de hüküm bina edilmez, bilirsiniz. Ve ayrıca Allah'a sığınırım, bu insanlar özellikle Zat-ı Envat meselesinde Allah Resulü'nün güzide ashabına şirk mal etmeye çalışıyorlar. Onlardan Allah'a sığınırım, sahabeyi de tenzih ederim. Ve özellikle de Hazreti Ayşe annemize de annemizi de şirkle itham etmeye çalışıyorlar. Allah'tan korksunlar. Kendilerine gelsinler. Çünkü hepimiz öleceğiz. Yarın hesap vereceğiz. Böyle cahil bir şekilde veya kasti bir şekilde yapıyorlarsa da bilemiyorum. Tutup Allah'ın ayetlerini görmezden gelerek bazı hadisleri alarak, o hadisleri de çarpıtarak ve tevil ederek, kendi heva ve heveslerine göre uydurarak yorum yapmaları çok korkunç bir tehlike. Allah muhafaza. Ve onlardan Allah'a sığınıyoruz. Evet, muhatapların delil olarak getirdikleri hadislerden ilkini inşallah zikredelim. Hadislerden ilki kül hadisi diye bildiğimiz hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinden söz ediyor. O adam diyor kendine çokça zulmeden biriydi. Ölümüne yakın bir zamanda, öleceğini düşündüğü bir zamanda oğullarını topladı ve onlara vasiyette bulundu. Ve dedi ki ben öldüğüm zaman benim cesedimi, bedenimi yakın, kül edin, beni savurun. Olur ki eğer Rabbim beni diriltmeye güç yetirirse, ben çekeceğim azaptan korkarım. Ve nitekim adam günü geldi, Allah'ın takdir ettiği eceli geldi, öldü. Allah subhanehu ve teala yere buyurdu. Yuttuğunu geri ver, aldığını geri ver diye ve adam dirildi. Allah subhanehu ve teala bu adama sordu. Senin bunu yaparken ki durumun neydi diye. Adam dedi ki ya Rabbi dedi. Ben dedi senin azabından çok korkuyordum. Bundan dolayı büyük bir haşyet ve korku içindeydim. Bundan dolayı bunu yaptım. Ve Allah ve Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu adamı cennete koydu. Şimdi bu hadis, kül hadisi çok farklı lafızlarla gelmiş ve ilim ehli arasında da çok tevil edilmiş bir hadis. Zaten başta belirttiğimiz gibi ilim ehli olan herkes bilir ki bu hadisin bu konuya hüküme delaleti kat'i değildir. Kesin bir nas değildir. Ancak zan üzere böyle bir hüküm bina edilebilir ki muhataplar da bunu yapıyor. Aynı şekilde bu hadis hani muhataplarımız diyor ya işte adam Allah'ın kendisini dirilteceğine dair Allah'ın diriltme kudretine dair gücü ve kudreti konusunda şüphe içindeydi diye bunu delil getiriyorlar. İşte Allah onu o şüphesine rağmen onu mazur gördü haşa. Affetti, cennete koydu diyorlar. Böyle bir şey yok kıymetli arkadaşlar. İmam Ahmet'te İmam Ahmet Ebu Hureyre'den rivayetle bu hadisi kendisi naklederken hadisin başında ve sonunda da bu adamın tevhid ehli olduğunu yazmış. Tevhid ehli olduğu kaydını düşmüştür. Dolayısıyla bu adam tevhid ehliydi. Allah Subhanahu ve Teala'dan çok korktuğundan dolayı, haşyet içinde olduğundan dolayı Rabbim beni dirilttiği zaman ben onun azabına dayanamam. Bari siz beni bu şekilde kül edin. Belki Allah Subhanahu ve Teala beni bağışlar demiş ve Allah'a olan imanından, Allah'a olan korkusundan ötürü bunu yapmıştır. Ama dediğim gibi tabii bu çok tevil edilen bir hadis. Yani az önce zikrettiğimiz ayet-i kerimeler gibi değil. Muhkem bir ayet değil zaten. Elbette ki yanlış anlamayın inşallah. Hadisleri haşa boş geçtiğimiz gibi bir mesele yok. Allah'a sığınırız. Sahih bütün hadisleri biz alırız, kabul ederiz. Fakat bu konuya delil değildir bu hadis. Dediğim gibi çok farklı lafızlarla gelmiş ve ilim ehli arasında zaten çok tevil edilmiş bir hadistir. Kül hadisi böyle. Aynı zamanda dediğim gibi İmam Ahmed'in de rivayet ettiği kadarıyla Ebu Hureyre'den getirdiği rivayete göre bu adam tevhid ehliydi ve dolayısıyla tevhid ehli olan birini elbette Allah Subhanahu ve Teala cennete koyacağını söylemiştir. Evet, yani kül hadisinin bizim meselemizle ilgili büyük şirk işleyen birinin cehaletinin mazur görüleceğiyle ilgili delaleti yoktur. Ancak zanla delil getirilebilir. Bu arkadaşların yaptığı gibi. İkinci mesele zat-ı envat meselesi. Sahabe biz işte küfürden yeni çıkmıştık buyuruyor. Huneyn günü yolumuzun üzerinde bir ağaç gördük. Ve Resulullah dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize cahiliyemizde de biz böyle ağaçlar ediniyorduk. Bize de böyle bir ağaç seç. Biz bu ağacı edinelim. Şimdi bu hadisten yola çıkarak bu arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabına şirk isnat ediyorlar. Onlardan Allah'a sığınırız. Bu hadisle ilgili de çok fazla açıklama var. Çok fazla tevil var. Bu arkadaşların her konuda görüşüne başvurduğu İbn-i Teymiye Rahimehullah'la ilgili nedense bu konuda görüşüne başvurmuyorlar. İbn-i Teymiye'nin Cami'ur Risale isimli eserinde aynen şu nakli vardır. Ashab haşa bu talebi isterken şirk koşma niyetiyle yapmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı sadece gölgesine sığınmak, dinlenmek ve silahlarını asmak üzere böyle bir ağaç edinmeyi istediler. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte zikredildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şiddetli bir şekilde kızdı. Siz dedi Musa'nın kavminin bize kendi ilahın gibi bir ilah yap demeleri gibi bir şey istediniz diyor. Allahu Ekber diyor Allah Resulü. Onlara çok kızıyor. Fakat bu kızmasının sebebi sahabenin haşa şirk koşmayı irade etmek ve istemek olmalarından ötürü değil. Sadece müşriklere benzeme noktasında Resulullah onlara çok kızıyor. Yani siz müşriklerin yaptığı gibi ağaç mı edinmek istiyorsunuz? Onların işte haşa tavaf ederek kendisinden medet ummak veya teberrükte bulunmak ve işte yanında kurban kesmek suretiyle edindikleri gibi siz de ağaç mı edinmek istiyorsunuz diye müşriklere benzeme noktasında onlara karşı çıkıyor ve onları bu konuda sert bir şekilde eleştiriyor ve bundan nehyediyor. Yoksa haşa ashabın şirk koşma gibi bir şey yok. Zaten böyle bir lafız da yok hadiste. Hem ayetlerde hem hadislerde olduğu gibi bilenler iyi bilir. Hadis-i şerifte ve ayet-i kerimede lafız neyse o lafız ele alınır. Yani ona biz haşa kendi kafamıza göre, kendi zannımıza göre bazı şeyler ekleyemeyiz. Yani işte estağfirullah sahabeler böyle bir talepte bulundular. Ey Allah'ın Resulü bize bir ağaç edin demişlerse bitti. Yani biz ona haşa işte sahabeler şirk koşmak istedi vesaire gibi bir şey diyemeyiz. Böyle bir şeyden de Allah'a sığınırız. Üçüncü bir mesele de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemizle konuşurken Ayşe radıyallahu anh annemizin Ey Allah'ın Resulü Allah bizi şu anda da mı duyuyor? Demesini delil getiriyor bu vatandaşlar. Arkadaşlar yani İslam'ı az da bilen bir insan veya tevhide birazcık böyle vakıf olmuş bir insan muhakkak ki bilir ki bu dinin taşıyıcısı, bu Risale'nin taşıyıcısı ve bu şeriatı Allah'tan alıp bize sunan, getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün dünyaya tevhidi yaymış, İslam şeriatını yaymış ve Kur'an'ı yaymış bir mübarek bir peygamber. Elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi evinde, dizinin dibinde, kendi mektebinde yetiştirdiği hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizin haşa tevhid ve şirk meselelerini bilmemeyi düşünmek veya ona bu konuda estağfirullah şirk isnat etmek gerçekten çok büyük bir cahillik, çok büyük bir kafirlik olsa gerek. Zira Hazreti Ayşe annemiz bunu derken tekit amaçlı söylemiştir. Onların düşündüğü gibi Ayşe radıyallahu anh annemiz Allah Subhanehu ve Teala'nın semih ve basar sıfatlarından haşa bir haber değildi. Ayşe radıyallahu anh annemiz elbette ki Allah'ın bütün zati ve subuti sıfatlarını çok iyi biliyordu. Bu cahiller gibi değildi. Ve bunu söylerken Ayşe radıyallahu anh annemiz tekit amaçlı söylemiştir. Yani tekrarlamak ve doğrulamak amacıyla. Yani ey Allah'ın Resulü, Subhanallah, Allahu Ekber, Allah Subhanahu ve Teala şu anda da bizi duyuyor. Şu anda da mı bizi duyuyor? Ne kadar güzel diyerek biz inşallah inanıyoruz ki Ayşe radıyallahu anh annemizin imanı arta arta bunu söylemiştir. Yoksa haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi mektebinde, kendi ehli beytinden ve hanımı olan mübarek zevcelerinden birinin haşa Allah'ın bazı sıfatlarından habersiz olduğunu söylemek çok çirkin bir iftiradır ve büyük bir günahtır. Bu noktada da tevbe etmeleri gerekiyor onların. Tevhid meselesini inşallah açıklayacak olursak, tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Ya Rabbi ben senin diriltme kudretini görmek istiyorum demesi gibidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala ey İbrahim sen benim ölüleri diriltme noktasında kudretimden şüphe için demesin diye buyurduğu zaman hayır Allah'ım vallahi ben sadece kalbim mutmain olsun istiyorum demesi gibidir. Yani İbrahim Aleyhisselam'a şimdi çıkıp da haşa Allah'ın diriltme kudretinden habersizdi veya bu konuya vakıf değildi diyebilir miyiz? Estağfirullah ve etûb ileyh. Bundan dolayı Allah'a sığınırız. Bu çok çirkin bir iftiradır. Hatta konuşmamızın başında zikrettiğimiz ayetlerden biri Maide Suresi 50. ayetinde Allah Subhanehu ve Teala orada ne buyuruyor? Yoksa diyor onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? sorun niteliğinde ayet. Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir topluluk için Allah'tan daha başka güzel kim hüküm verebilir? Bunlar hep tekit amaçlıdır. Ayşe radıyallahu anh annemizin de yaptığı da bu minvalde bir konuşmadır. Dolayısıyla bu hadisinde onların iddialarına, yani şirk ehlinin cahil görülmesi gerektiğine dair herhangi bir delili yoktur. Sadece kendi zanlarına göre bunu yapıyorlar ve sadece hadisleri kendilerini haklı çıkarmak için evirip çevirip çarpıtıyorlar. Bundan dolayı da onları Allah'a havale ediyoruz ve bu noktada da onları tevbeye çağırıyoruz. Evet, inşallah son olarak da muhataplarımızın yani büyük şirk işleyen birini tekfir etmeyen ikinci kişi hakkında susan ve ikinci kişiyi tekfir etmeyen muhataplarımızın bu konuda onun tevillerini kabul eden vatandaşların son deliline gelelim inşallah. Bakara suresi 259. ayet-i kerimeye delil getiriyorlar. Mealen Allah Subhanahu ve Teala orada şöyle buyuruyor. Yahut diyor, o altı üstüne getirmiş gelmiş ıpıssız bir şehre uğrayıp bu memleketi bu ölümünden sonra Allah nasıl diriltecek diyen kimse gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün yahut bir günden eksik kaldım dedi. Allah Subhanahu ve Teala buyurdu ki, hayır, 100 sene kaldın. Öyleyken bak, yiyeceğine içeceğine henüz bozulmamış bir değişeğine bak. Hem bunlar seni insanlara karşı kudretimizin canlı bir delili bir ayeti kılalım diyedir. Hele o kemiklere bak, onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Bu şekilde hak açıkça belli olunca şimdi biliyorum dedi. Hakikaten Allah her şeye kadirdir. Sadakallahu azim. Bakara suresinin 259. ayetinde de bu arkadaşların iddialarına delil olacak hiçbir şey yok biiznillah. Zira rivayete göre Uzeyr aleyhisselamdan söz ediyor Allah subhanehu ve teala. Uzeyr aleyhisselamın burada yaptığı da yine tekit amaçlıdır. Tıpkı Ayşe radıyallahu anh annemizin dediği gibi, ey Allah'ın Resulü, Allah bizi şu anda da mı duyuyor demesi gibi. Veya İbrahim aleyhisselamın, ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltiyorsun, bunu görmek istiyorum demesi gibidir. Uzeyr aleyhisselam bu memleketi bu ölümünden sonra Allah nasıl diriltecek diye sorduğu zaman bu tekit amaçlıdır. Haşa, Allah Azze ve Celle'nin diriltme, yeniden hayat verme kudretinden habersiz olduğuna veya bu konuda cahil olduğuna delil değildir. Dolayısıyla bu ayetin de onlar hakkında, onların iddiaları hakkında herhangi bir delaleti yoktur. Son olarak da inşallah açıktan şirk işleyen, büyük şirk işleyen, örneğin işte oy verme meselesi üzerinde konuşalım. Oy kullanan birini cahil oluşu veya kandırıldığı gibi uydurma, zorlama tevillerle, gerekçelerle Müslüman gören ve bunu tekfir etmeyen bir kişiye biz şunu diyoruz. Diyoruz ki, bu adam kesinlikle la ilahe illallah'ın şartlarını anlamamıştır. La ilahe illallah'ın şartlarını anladıysa bu adamı kesinlikle tekfir etmesi lazımdı. Birincisi, Allah'ın kesinlikle mazur görmediği bir meselede, şirk meselesinde mazur görmüştür. İkincisi, Allah Azze ve Celle'den haşa daha merhametli olduğunu iddia ederek veya açıktan diliyle bunu söylemese de böyle bir rol üstlenerek bunu mazur görmüştür. Üçüncüsü de, zaten la ilahe illallah'ın şartlarına baktığımız zaman bunların hiçbirisi de bunun üzerinde zuhur etmemiştir, gerçekleşmemiştir ve dolayısıyla bu adam müşriktir. Bunun tekfir edilmesi lazım. Bunları tekfir etmeyeni de bu şekilde biz tekfir ediyoruz inşallah. La ilahe illallah'ın biliyorsunuz 6 tane şartı vardır. İlim, yakin, ihlas, sıdk, sevgi ve kabul. Evet, la ilahe illallah'ı mutlak surette inşallah kısa geçeceğim çünkü bayağı bir uzadı. Bir saat buldu. Hakkınızı helal edin inşallah. La ilahe illallah'ın şartlarına hepsine baktığımız zaman, tabi bu la ilahe illallah'ın şartlarıyla ilgili ayrı bir ders yapılır, ayrı bir sohbet yapılır, saatlerce konuşulabilir. Fakat konumuz bu değil zaten. Büyük şirkinden dolayı birini mazur görüp onu tekfir etmeyenin la ilahe illallah'ın şartlarını taşımadığını da iddia ediyoruz ek olarak. Bu adam la ilahe illallah hakkıyla bilmemiştir. Yani ilim şartı yoktur. La ilahe illallah'a bir yakin iman etmemiştir. Yakin yoktur. Gerçekten bu konuda ihlaslı değildir. Elbette ki biz kalpleri bilmiyoruz ama ihlaslı olan insanlar, ihlaslı olan bir kul aynı zamanda amelleri de İslam'a uygun olur. Eğer bu adamda gerçek bir ihlas ve samimiyet varsa la ilahe illallah hakkında bu ihlasını gerçekleştirdi ve Allah'ın mazur görmediği bir meselede birini mazur görmezdi. İkincisi sıdık, doğru sözlü olmak. Doğru sözlü olan bir adam la ilahe illallah'ın arkasında durur. Sevgi ve kabul. La ilahe illallah'ı gerçekten sevmek, la ilahe illallah'ın gerektirdiği her şeyi sevmek ve terk ettiği her şeyi terk etmek ve aynı zamanda la ilahe illallah'ın kabul ettiği bütün mevzuları, bütün unsurları kabul etmek. Konumuz bu değil zaten. Son olarak bunu ekledik inşallah. Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı bize nasip etsin inşallah. Allah azze ve celle irca ehlini ve onları tekfir etmeyenleri, bu konuda onları mazur görenleri inşallah mümkünse hidayet etsin. Mümkün değilse de bu iftiralarından dolayı bu hiçbir muhkem ayet delil getirmemelerine karşın bazı hadis-i şerifleri alıp çarpıtmalarına karşı kasti olarak eğer yapıyorlarsa Allah subhanehu ve teala onları kahretsin. Gerçi de bu konuda bilmiyorlarsa da inşallah Allah onları Allah'ın kitabına teslim olmayı nasip etsin inşallah. İnşallah tevbe etsinler. Bizler de Allah'ın tevbelerini kabul ettiği gibi elbette bizler de onların tevbelerini kabul edeceğiz. Fakat Allah subhanehu ve teala'nın bizim konuşmamızın başında ve büyük bir kısmında izah ettiğimiz gibi bu kadar muhkem ayeti dururken hükme delaleti zanni olan bazı hadis-i şerifleri alıp bir de kendilerince tevil edip bozmaya çalışmaları da gerçekten çok insafsızca bir durum. Allah Azze ve Celle onlara hidayet versin inşallah. Hepimize inşallah hak üzerinde uzlaşmayı nasip etsin. Amacımız sadece ve sadece Allah'ın rızasıdır. Başka herhangi bir gayemiz yoktur. Rabbimiz kitabını ve peygamberini hakkıyla anlayanlardan eylesin inşallah. Allah bizleri şehitler, sıddıklar ve salihler zümresine katsın. Vel ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.